ay sasabihin ko, naniniwala ako na tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mo, ika'y minamahal ko.